Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sukces akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Na oko dwa razy tyle, co w tamtym roku. Ludzie mają wielkie serca. We Wrocławiu rozmawiano dziś o kwestii reparacji wojennych. Zaczniemy jednak od najnowszych informacji w sprawie polskiego jachtu, który zaginął na Atlantyku. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na południe od Barbadosu odnaleziony został jacht poszukiwanych polskich żeglarzy. MSZ podało, że na jego pokładzie znajduje się kobieta. Jak informowaliśmy, na Atlantyku poszukiwano dwojga Polaków, których jacht zaginął między Martyniką a Barbadosem. Na pokładzie była 67-letnia pani Elżbieta. Jej 74-letni mąż kilkadziesiąt godzin temu wypadł za burtę i szanse na jego odnalezienie są znikome. Powoli spływają pierwsze informacje o efektach zbiórki darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Główny Społeczny Komitet Organizacyjny podał szacunkowe efekty zbiórki na terenie Lublina. Mamy więcej żywności, mówi inicjatorka akcji Ewa Dados. Na oko dwa razy tyle, co w tamtym roku. I olej, i cukier, i mąka, i świąteczne mikołajki, zobaczcie. Ładna zbiórka. Ludzie mają wielkie serca. Zebrano 8 ton żywności, 13 ton odzieży oraz ponad 2 tony pozostałych przedmiotów, mówi kierująca lubelskim magazynem akcji Iwona Łysakowska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przez najbliższy tydzień będziemy robili wszystko, żeby podać już oficjalne dane, czyli będziemy ważyli. Paczki żywnościowe będziemy starali się przed samymi świętami. Odzież będzie można przyjść w punktach określonych i wybierać ją sobie. Nadal można przekazywać dary na rzecz akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Trwają żywność, słodycze, zabawki, przybory szkolne, środki higieny osobistej oraz odzież w bardzo dobrym stanie. Przyjmuje magazyn akcji, który mieści się w Lublinie przy ulicy Kunickiego w Domu Kultury Kolejarza. We Wrocławiu uczczono dziś pamięć ofiar II wojny światowej. Wspólnie modlono się oraz złożono kwiaty przed pomnikiem Polskiego Ruchu Oporu Olimp. Wcześniej podczas konferencji w Starym Ratuszu mówiono o reparacjach wojennych. Senator PiSu Jerzy Czerwiński podkreślił, że chodzi tu nie tylko o wystawienie rachunku, ale też jasne postawienie sprawy, kto był katem, a kto ofiarą. My, mówiąc o reparacjach, podsumowując nasze straty, mówimy po prostu prawdę. Nie mogą stosunki międzynarodowe być oparte na kłamstwie, na przemilczeniach. Podczas konferencji we Wrocławiu poseł PiS i jednocześnie szef zespołu do spraw reparacji Arkadiusz Mularczyk zapowiedział, że powstanie specjalna komisja. Ta będzie składać się z naukowców, w tym ekonomistów i demografów. Jej zadaniem będzie oszacowanie nie tylko strat materialnych, ale i ludzkich, jakie poniosła Polska podczas II wojny światowej. O kwestiach finansowych mówił dziś Tadeusz Marczek z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uwzględniając jedynie spadek wartości dolara, ta kwota dzisiaj sięga 900 miliardów dolarów, nie wliczając w to należnych nam przecież odsetków bankowych. Zdaniem opozycji, a także strony niemieckiej, poruszenie kwestii reparacji może zburzyć dobre relacje między Polską a naszym zachodnim sąsiadem. Dorota Kuźnik, Radio Wrocław. W Brytanii w zachodniej Francji odbyła się manifestacja przeciwko nakazowi usunięcia krzyża z pomnika Jana Pawła II. Sprawa ta od dłuższego czasu bulwersuje francuską i polską opinię publiczną. Mer miasta Plermel prowadzi w sprawie krzyża rozmowy z episkopatem. Więcej na ten temat w korespondencji Marka Brzezińskiego. Dwie osoby wniosły sprawę do sądu, która trafiła do Trybunału Stanu, który zobowiązał mera do zdjęcia krzyża z pomnika papieża Jana Pawła II. W świetle prawa francuskiego jest to decyzja ostateczna, ale mer Plermel znalazł furtkę. Prowadzi negocjacje z episkopatem. Sprywatyzowany teren dookoła pomnika nie byłby objęty decyzją Trybunału Stanu. Maria Jolanta Dźwigała wyjaśnia przed mikrofonem Polskiego Radia, dlaczego jej Stowarzyszenie Obrońców Krzyża nie pojechało do Brytanii. Mer nas prosił, żeby tam nie jechać na to ponieważ manifestacje teraz w tych wszystkich porozumieniach, które są zawierane z episkopatem i z kurią, że to tylko będą przeszkodą. Według Andrzeja Wody, wiceprzewodniczącego klubu Gazety Polskiej, który powiedział to Polskiemu Radiu, rozmowy mera z episkopatem w sprawie pomnika są bardzo zaawansowane. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach z kolei śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czwartek, piątek, sobota, niedziela! Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Weekend. Na przykład przenośne głośniki Bluetooth już od 9 zł 99 groszy. Gra FIFA 18 na PC za jedyne 169 zł. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Tyska Scena Muzyczna zapraszają 30 listopada o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej na jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Emola Kowalczyka. Będzie to okazja nie tylko do wspomnień, ale także zapowiedź nowego albumu pod tytułem Zanim. Gościnnie wystąpią m.in. Ewa Błaszczyk, Mirosław Czyżykiewicz, Marek Piekarczyk, Wojciech Pilichowski, Krzysztof Jary Jaryczewski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmark. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 22. Kłaniam się Państwu pięknie, przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Ze mną Michał Jakubik, po drugiej stronie szyby i o dwie szyby ode mnie Grzegorz Zembrowski. Wspólnie będziemy Państwu towarzyszyć do północy. Program nazywa się Minimax. Kiedyś minimum słów, dzisiaj jak się ułoży. Dzisiaj jest 26 dzień listopada 2017 roku. Okaże się, że to jest data nieprzypadkowa. Jeżeli przez dwa ostatnie dni byli Państwo zamknięci w kapsule dźwiękoszczelnej, to na pewno nie słyszeli Państwo tego utworu. Blessed are the arrogant, for there's the kingdom of their own company. Blessed are the superstars, for the magnificence in their light, we understand better our own insignificance. Blessed are the filthy rich, for you can only truly own what you give away, like your pain. Blessed are the bullies, for one day they will have to stand up to themselves. Blessed are the liars, for the truth can be awkward. Grace for every welcome there. pilgrim's face. It had your heart to call her home. I bardzo proszę. I dziękujemy za tę premierę. Świat zachwycony jest. A gdybym tak zapytał, zaraz, może zrobimy tak. Ja uchylę drzwi, dobrze? Ja wstanę. Muszę przejść kawałeczek. Hello. Would you like to comment? Czy będą inne utwory, czy to będzie podobne? And the terrors of the night. A, to jednak tak będzie. Creeping into your days, and the world comes stealing children from your room. No właśnie. Dziękuję bardzo. Znaczy, jakbym to powiedział, do zobaczenia wkrótce, prawda? Może tak. Ja wiem, że będą Państwo chcieli tę płytę przesłuchać do samego końca. Wiem, co mówię. To teraz tak, trzy początki, więc mam jeszcze dwa początkowe utwory. To są płyty już rozpakowane. To są płyty, które wszyscy znają na pamięć. Jeżeli nie, to tym większa moja przyjemność. Jeden z ukochanych fragmentów. Ta płyta ma tydzień, więc nie powinna jeszcze zostać tak szybko zapomniana. To jeden z moich ukochanych fragmentów. The Arab Spring called to us all. The people win when the dictators fall. I heard a bang and an almighty crack. And I just want my face in your lap. The people sing when the warlords all burn. Do not feel sad, it's simply their turn. They try to wipe us clean off the map. and I just want my face in your love. I just want my face in your love. That's all you can say. Summer is winter, and winter prevails, and I'm so tired of counting the days. I am so tired of counting the days. Force is always the worst. Government advised, they're spraying our eyes. They live to kill, and they love just to harm. And I'm dreaming of touching your arm. Ktoś mnie pytał niedawno i powiedziałem wtedy, że z tych trudnych lat, 35 prawie lat temu, nie żałuję ani jednego dnia, w którym ani jednego funta, którego wydałem na płyty tego artysty z zespołem i solowe. Mam tych płyt. Samych winylowych to będzie chyba z 30 centymetrów, no a tych kompaktowych, one są grubsze, więc jest ze 3 razy więcej. Niesamowite. Ileż ten człowiek ma siły w sobie i ile ma w głowie. Dobrze. Następna otwarta płyta. Leszek Adamczyk rozpakował ją dla Państwa przed tygodniem. To jest płyta, która zostanie też więcej niż na 35 lat, bo i kariera grupy dłuższa. No i tak. Dlaczego, czy myśmy tam byli, a jeżeli nie, to dlaczego? No właśnie. Taką zapowiedź usłyszeć? Okay! This is the time of night when we introduce everybody on stage. Are you ready for it? This is a guy you've never seen. Adam Wakeman. Adam Wakeman. guitar, Mr. Geezer Butler. Mr. Geezer Butler. And drums, Mr. Tommy Clafetas. Mr. Tommy Clafetas. I can't fucking hear you. Come on. I'm not going to continue till I hear everybody. And guitar, the one, the only, Mr. Tony Iommi. Mr. Tony. No więc tak, czy myśmy tam byli, a jeżeli nie, to dlaczego? Naprawdę. Czy państwo są poddenerwowani tym poniedziałkiem, Cyber Monday, coś troszkę? Nie, spokojnie. Ja bym szybko powiedział tak, to jest klasa A++. Tak, proszę bardzo. In the fields of bodies burning, death and hatred to mankind. wheels are turning as she's where the body burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On their knees, the war pigs crawling. Begging mercy for their sin. Satan laughing spreads his wings. Ktoś z Państwa napisał, ja adresu nawet nie podałem, minimax@polskieradio.pl. Ktoś napisał mistrzowskie pożegnanie. Tak usłyszeć gitarę Iommiego i bas Geezera. Pomyślałem sobie, ja, słuchając tej płyty, że zresztą tam troszkę dalej, troszeczkę dalej chyba na tym koncercie padło takie, takie zdanie. Podoba wam się? No to przyjedziemy znowu. I taka sekunda konsternacji, bo to przecież pożegnalny koncert. Ale może jednak nie? Ale może jednak, no nie wiadomo, nigdy, naprawdę, nigdy nic nie wiadomo. To były trzy początki, proszę spojrzeć na zegar. Ze strachem patrzę na zegar, bo to jest 1/4 naszego spotkania. Teraz dopiero chcieliśmy po tych trzech początkach zacząć. No to zaczynam tak. Dzisiaj jest 26 dzień listopada. Gdy przygotowywałem program, gdy układałem utwory, to myślałem sobie o tym, czy one by się Tomkowi Beksińskiemu spodobały. Dzisiaj, gdyby był z nami, miałby urodziny, 59. I pomyślałem sobie, jak on by zareagował. Ale ja myślę, że nie jestem jedyny i że to, to nie jest wyłącznie to, że układam audycję i myślę o Tomku Beksińskim. Tydzień temu o tej porze byłem na koncercie Ten Jest After, jak zresztą Państwo, niektórzy też. I myślałem sobie przez cały koncert, jakby to się podobało Januszowi Kosińskiemu. Przypomina mi się, jak z Januszem na podłodze, klepki były, na podłodze pustego mieszkania, bo nie było tam jeszcze mebli, słuchaliśmy pierwszych płyt Ten Years After. Jeszcze przed Love Like... Jeszcze przed Love Like a Man. I myślę, że on ukochał... Tam przecież było Love Like a Man, jak się pojawiło, czyli Creekwood Green, to Ten Years After już było z nami rok, dwa najmniej. No i przecież pojawił się już wstępny zapis z festiwalu w Woodstock, czyli już I'm Going Home było już z nami. To już wszystko wiedzieliśmy. Myślę o takich sprawach i układam obok siebie te daty, obok płyt. I tak sobie nagle pomyślałem o tym, czy kiedykolwiek Tomek Byksiński się zastanawiał nad tym, że kiedy on miał urodziny, to zespół Cream na przykład dał swój ostatni koncert, akurat z Black Sabbath. Przepraszam, ale to mi się tak skojarzyło. No i skoro jeszcze jesteśmy przy urodzinach, to jutro, gdyby Minimax był jutro, to prawdopodobnie zacząłby go i zakończył i w środku wystąpił Jimi Hendrix. Gdyby był z nami, jutro miałby 75 lat. Jedyne, co mogłem zrobić, to dzisiaj wystroić się w najpiękniejszą koszulkę z Jimi Hendrixem, jaką mam, a mam ją lat 20. Troszkę podniszczona jest, ale nie szkodzi. Na takie dni jak dzisiejsze po prostu fenomenalna. No i teraz tak. Spróbuję pomieścić te wszystkie płyty. Będę się bardzo starał. Muzyka będzie różna i różniasta. Oni i tak gdzieś tam tego słuchają. No to zacznę od pierwszego zaskoczenia. Nim przyjdzie dzień, przytulam słodko noc. Bawię się z nią, tak dobrze wiem, że przyjdzie światło i rozproszy mrok. Wiem, by znowu zacząć żyć, muszę umrzeć i spokojnie czekać, aż nadejdzie świt. Czekam na deszcz, chcę spijać krople z chmur. Kocham ten wiatr, przynosi z sobą zawsze porę burz. Nie boję się, gdy po burzy stanę tak uszczony. W swoich dłoniach będę trzymał czyste. Więc panowie napisali do mnie tak. Może powinienem dodać, napisali 10 lat temu. Powstaliśmy w 2003. Poprzez lustro poznajemy świat. W lustrze przeglądamy się, poznając swoje prawdziwe twarze. Czasem szczęśliwe, a czasem zmartwione. Pragniemy przejść na drugą stronę, mając nadzieję, że tam jest nasza lepsza połowa, drugi lepszy świat. Tak napisali i to wydrukowane zostało w książeczce płyty pod tytułem Minimax.pl. Zespół nazywa się Lustro i teraz przysłali mi nowy swój utwór i zapowiedzieli, że wkrótce płyta. Bardzo po prostu się cieszę. Zawsze lubię usłyszeć 120, kiedyś państwo policzyli i nazwali 122 podmioty śpiewające i grające. Nie mogę powiedzieć zespoły, bo było sporo solistów na płytach Minimax.pl. Często mnie kusi, gdy słyszę jakieś nowe nagrania, ale nie wiem, czy to jeszcze są czasy na płyty, czy nie. Trzeba by po prostu zrobić jakieś stronki i tam jakieś odnośniki, linki. To już i dalej sobie pójdzie. Zespół Lustro. Z radością donoszę państwu, że szykuję nową płytę. Utwór przed chwilą tworzony nazywał się Nie ronię łez. No i teraz zaskoczenie drugie. Okay, we'd like to try something very different right now. This is from the new album, the news of the world. Have you got it yet? The album, that is. Okay, you might just about recognize this one. This is called My Melancholy Blues. Another party's over, and I'm left cold sober. My baby left me for somebody. Oh, so come into my enclosure and meet my Proszę bardzo. To jak to, panie Piotrze? We środę zagrał pan zupełnie nowe nagranie Queen i teraz gra pan nowe nagranie i to jest ten sam utwór? Nie, utwór jest ten sam, tylko wersja jest inna. Bo teraz, jak się ukazuje płyta plus, plus, plus, to na tej płycie mamy takie wersje, które albo są zapomniane, albo przeleżały w szufladzie, albo nikt ich jeszcze wcześniej nie słyszał. No jest to piękna pieśń po prostu i ona zawsze była piękną, no ale teraz ona brzmi dostojniej jakby. To z najnowszego wydawnictwa zespołu Queen z okazji rocznicy. Piękne po prostu obok siebie te wszystkie utwory. To teraz tak, kwadrans do 23. Spróbujmy, bo jesteśmy mu to winni za tyle lat, co on tak pięknie nam opowiadał, a co najważniejsze, pięknie grał i pięknie śpiewał. No i opowiadał mniej więcej tak. Nagraliśmy ten utwór w Nowym Jorku i w San Francisco, gdzie ja dodałem głos podczas naszej pierwszej amerykańskiej trasy koncertowej. Czuliśmy, że musimy nagrać jakiś utwór na małą płytkę na rynek brytyjski. Living in the Past was a track recorded in New York City and I think later on in San Francisco where I added the vocals on our first American tour and we felt that we should come out with a single for the UK market. Because we were spending quite a few months in America. W 1969 spędziliśmy kilka miesięcy w Ameryce i nie chcieliśmy stracić kontaktu z naszymi brytyjskimi odbiorcami. Nasz menedżer powiedział: nagrajcie przebój, a więc ja się postarałem napisać utwór możliwie jak najbardziej komercyjny. Wybrałem metrum 5/4. Tekst napisałem na zupełnie niepopularny temat. Wydawało mi się, że stworzyłem coś, co było zestawem muzycznych, niekomercyjnych pomysłów, ale prostota tego utworu i chwytliwość sprawiły, że była to pewnego rodzaju nowość. Rzadko się zdarzało, żeby utwór na 5/4 był takim, przy którym nie da się tańczyć, a osiągnął taki nakład. Pierwszy taki utwór, który przychodzi mi na myśl, to Take Five Dave'a Brubecka. A drugi, no to Living in the Past, nasz. Napisałem więc jeden z nielicznych utworów na 5/4, które dotarły do pierwszej 20 list przebojów. Napisałem też przebój na 7/8, a takie utwory są jeszcze mniej liczne. Lubię czasem zrobić coś nowego, co będzie stanowiło wyzwanie dla gustów muzycznych odbiorców. No jak pięknie on zawsze opowiada, Ian Anderson, Jethro Tull. Wiedzą państwo, przyjeżdża na dwa koncerty. Za tydzień będzie w Bydgoszczy, a za 6 dni, dzień wcześniej, w sobotę, będzie w Krakowie. Jethro Tull, Living in the Past. Och, słyszeli ten państwo utwór, nie wiem, z 1000 razy. Nie wspomnę Piotra Kosińskiego, który miał nawet taki specjalny mały kącik z tymi utworami odległymi. No i ten sygnał. Przypomnijmy sobie go, może po latach nawet. Jest. Najbliższą sobotę w Krakowie, a potem za tydzień w niedzielę w Bydgoszczy. Ian Anderson, Jethro Tull. Usiłowałem sobie przed chwilką policzyć, ile razy mogłem wymienić Państwu nazwę tego zespołu. Nie, to nie jest policzalne. To jeszcze sięgnijmy do jego opowieści o Locomotive Breath. Pamiętają Państwo? Locomotive Breath began life as a 4 minutes of me playing. On przyszedł na świat jako 4 minuty mojego grania na hi-hat. Próby nagrania tego utworu w Island Studios w 1970 roku nie powiodły się. Zupełnie nie mogliśmy sobie z nimi poradzić. Postanowiłem osiągnąć taki efekt, który teraz można uzyskać w studio, używając pętli taśmy z nagraną ścieżką perkusji, automatu lub próbki, czegokolwiek, co by wybijało prosty rytm, taki, który zespół mógłby łatwo podchwycić. Ale nie mieliśmy wtedy takich możliwości, więc ja sam musiałem grać te ćwiartki, a potem nałożyliśmy nasze partie na tę podstawową ścieżkę rytmiczną. Właściwie ani razu nie graliśmy razem, po prostu po kolei nagrywaliśmy nasze partie do prowadzącego rytmu. No i teraz ważne. Tekst opowiada o poczuciu braku kontroli nad życiem. O tym, jak pędzisz wzdłuż jakiejś drogi, jak nie możesz zatrzymać tej lokomotywy, wysiąść z tego pociągu, unoszącego cię do jakiegoś celu, który sam ci wyznaczył. To uczucie frustracji, że nie można uwolnić się od kieratu, zejść z karuzeli, czy wysiąść z pociągu ekspresowego. No jak pięknie opowiada. A jeżeli do tego jeszcze dołożyć dźwięki, no ręka w górę, kto tego nie słyszał nigdy. Slow down. ten utwór ile razy odtworzony został? No toż są niepoliczalne rzeczy. Jethro Tull, no nie mogę powiedzieć, że jest starszy od Minimaxu, ale też nie mogę powiedzieć, że jest młodszy. No dobrze, Jethro Tull. Ciekawe, czy państwo zgadną, jaki sygnał Minimaxu pojawi się zaraz po serwisie informacyjnym. To będzie za jakieś 7 minut. Dziękuję, do wkrótce. Zapraszamy do reklamy. Nowy album Frank Sinatra. Stulecie urodzin, koncert w Trójce. Największe przeboje Franka Sinatry w wykonaniu Chopin University Big Band pod kierownictwem Piotra Kostrzewy. Znakomici wokaliści Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek i Sławek Uniatowski. Płyta do kupienia w wybranych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka, Jazz Forum, Stoart i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy.